naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 dzień maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Analitycy nie są zaskoczeni decyzją w sprawie stóp procentowych. Jesienią spodziewają się niewielkiej obniżki. NFZ sfinansuje każdą konsultację farmaceuty udzieloną pacjentce, która zgłosi się po tabletkę dzień po. Senatorowie z Partii Republikańskiej ostro krytykują prezydenta Bidena za wstrzymanie dostaw broni do Izraela. Rynek oczekiwał takiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, mówi analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Cajnuk. Przypomnijmy, Rada nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Jak mówi ekspert, polityka pieniężna NBP pozostaje restrykcyjna z uwagi na prognozy związane z odbiciem inflacji w drugiej połowie roku. A w ocenie analityka niewielka obniżka stóp będzie jednak możliwa. O 25 punktów bazowych w listopadzie, między innymi z uwagi na spadającą inflację oraz obniżki stóp procentowych dokonywane przez banki w regionie oraz najważniejsze banki centralne, czyli Fed oraz EBC. Najnowsze badania pokazują również, że presja inflacyjna wśród przedsiębiorstw spada. Od wysokości stóp procentowych zależy oprocentowanie kredytów w złotych. Podstawowa stopa NBP wynosi 5,75%. Minister rolnictwa Czesław Siekierski rozmawiał z Prezydium Rolniczej Solidarności, która jutro organizuje strajk. Tematy spotkania zaproponowała strona związkowa. Mówiono o realizacji uzgodnień z Jasionki i sytuacji na rynku. Minister Siekierski wspomniał o możliwości zwiększenia wsparcia hodowli zwierzęcej i wsparcia dla producentów owoców. Rolnicy przedstawili swoje stanowisko dotyczące konieczności utrzymania Funduszu Ochrony Rolnictwa. Protest organizują jutro w Warszawie, ma wziąć w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każdą konsultację farmaceuty udzieloną pacjentce, która zgłosi się do apteki po tabletkę dzień po. Od tygodnia trwa nabór aptek, które wezmą udział w pilotażu antykoncepcji awaryjnej i będą wystawiać kobietom recepty na pigułki. Nie ma żadnych limitów na usługę farmaceuty w pilotażu tabletki dzień po, zapewnił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Pragnę zauważyć, że świadczenia te nie są limitowane. To oznacza, że zapłacimy za każdą poradę farmaceutyczną związaną z realizacją pilotażu. Umowę z NFZ na konsultacje farmaceutyczne w programie pilotażowym antykoncepcji awaryjnej jako pierwsza w Warszawie podpisała farmaceutka Danuta Kowal. Jak przyznała, są wątpliwości prawne, jeżeli chodzi o sprzedaż tabletki dzień po osobom niepełnoletnim. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 18 roku życia, no to nie ma tu żadnych wątpliwości. Natomiast te osoby 15-17 cały czas jest to jeszcze sprawa, która jest, że tak powiem, w dyskusji jak najbardziej, ale jednak z opiekunem prawnym. Do tej pory wnioski do programu antykoncepcji awaryjnej złożyło około 200 aptek w całym kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senatorowie z Partii Republikańskiej ostro krytykują prezydenta za zapowiedź, że nie dostarczy Izraelowi broni i amunicji. Republikanie zarzucają Joe Bidenowi porzucenie Izraela. Senator Tim Cotton powiedział, że kraj ten toczy sprawiedliwą i konieczną wojnę. Chcę zapewnić wszystkich Izraelczyków, którzy nas oglądają, nie będziecie walczyć sami. Nie macie problemu z Ameryką. Macie problem z Joe Bidenem, Chuckiem, Schumerem i Partią Demokratyczną. Prezydent Biden przyznał wczoraj, że amerykańskie pociski były używane przez Izrael do ataków na gęsto zaludnione obszary. Zapewnił, że nadal będzie dostarczał temu państwu broń defensywną. Przedstawiciele 16 krajów rywalizują o miejsce w sobotnim finale Eurowizji. Rozpoczyna się półfinałowy koncert w szwedzkim Malmö. Na scenie pojawią się faworyci konkursu, będzie też występ gości specjalnych. Awans do finału powinien być formalnością dla Nemo. Szwajcarski wykonawca i jego piosenka The Code to po Chorwacie Baby Lasagna główny faworyt do końcowego triumfu w Eurowizji. Co ciekawe, wśród producentów utworu znaleźli się też Polacy, Wojciech Kostrzewa i Nikodem Milewski. O 10 przepustek do finału powalczą m.in. reprezentanci Czech, Izraela i Holandii. Przedstawiciel pomarańczowych Jost Klein z piosenką Europapa też ma spore szanse na awans do finału. Oprócz półfinalistów na scenie pojawią się również goście specjalni. To trzy zwyciężczynie konkursów Eurowizji z przełomu wieków. Razem zaśpiewają Charlotte Perelli ze Szwecji, Sertab Erener z Turcji i Greczynka Helena Paparizou. Ma to być pierwszy w historii Eurowizji interaktywny występ typu Sing Along. Karol Darmoros, Polskie Radio. W przedwczorajszym półfinale odpadła reprezentująca Polskę Luna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Gdańsku niespodziewana porażka polskich piłkarzy ręcznych. Polacy przegrali ze Słowakami 28-29 w pierwszym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zagrali poniżej oczekiwań i jeśli chcą awansować, to w niedzielę w Topolczanach muszą rozegrać zupełnie inne spotkanie, mówi trener polskiej reprezentacji Marcin Lijewski. Skuteczność 13 sam na sam. To jest kaplica, jeżeli chodzi o mecze na poziomie reprezentacyjnym. Tym bardziej mecze kwalifikacyjne, też w tej trudnej sytuacji kadrowej, jak jesteśmy. Ale obrona też nie była najlepsza, bo też dużo dostaliśmy bramek, których nie powinniśmy dostać, bo mieliśmy pewne założenia, żeby zamknąć zewnętrzne sektory, a to sam tych sektorów najwięcej bramek. Drugi mecz Polaków ze Słowacją w niedzielę. Magdalena Fręch nie sprawiła sensacji. Polka odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Polka przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6-3-6. Swój mecz dziś jeszcze rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Bernarda Pera, choć spotkanie początkowo było zaplanowane na godzinę 19. Magnus Carlsen i Wei He prowadzą po 6 rundach rozgrywanego w Warszawie turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych. Norwek i Chińczyk zgromadzili do tej pory po 8 punktów. 3 punkty do czołowej dwójki traci Jan Krzysztof Duda, który jest 7. W piątek odbędą się 3 ostatnie rundy partii szachów szybkich, a w sobotę i w niedzielę arcymistrzów czeka rywalizacja w odmianie błyskawicznej po 9 rund dziennie. Pelayo Sanchez po finiszu z 3-osobowej grupki wygrał 6 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Hiszpan wyprzedził Francuza Juliana Alaphilippa i Australijczyka Luca Plejpa. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Z Polaków 32 był Rafał Majka, 132 miejsce zajął Stanisław Aniołkowski. Noc pogodna, tylko na północy więcej chmur i tam popada. Będzie od 2 do 10 stopni. Jutro już wszędzie pochmurno i przelotny deszcz. Termometry wskażą od 11 stopni nad morzem do 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światło w studiu M4 zgaszone. Lista obecności na trójkowym Facebooku jest. No to chyba możemy zaczynać. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. 4,

Niderlandzkie dźwięki od Death by Audio. Rotterdamski kwartet, który być może będzie częściej pojawiał się podczas naszych spotkań przy Zgaszonym. Są dwie wersje tego utworu. Jest oczywiście wersja oryginalna, no ale pomyślałem, że ta druga, że wersja live otworzy dzisiejsze 432 wydanie Off Control. Beautiful Parasite, tak nazywa się ta epka, no a utwór, który ją wieńczy, panowie nazwali nieco złowieszczo. This Love Will Kill Us. Podróże to pamiątki. Jeżeli chodzi o te dźwiękowe, nie wiem jak państwu, ale mnie towarzyszył Amsterdam. No i to w wersji zarejestrowanej na potrzeby sesji 4ID. A, i byłbym zapomniał. Lista obecności, tradycyjna lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Skinner, lightning, breathing flames from Taurus trade. Your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my face. Heavy eye, crawling on the roadside, swinging from the streetlight. I hope by the morning I would have gone back. By the morning I would have gone back. All the sky was a showing more master than long ago. I've gone home. I'm still down. A flying kite in the breeze, just restlessly seeking images of child. raczej widzę Amsterdam. No tak to już jest, kiedy do gry wchodzi zjawiskowy głos Eleny Tonry, która 10 lat temu oczarowała Joe Dudela, kompozytora, aranżera, który tworzył na potrzeby BBC Proms, który współpracował chociażby z grupą Elbow. No i to właśnie on wyszedł z inicjatywą, napisał wiadomość do Eleny z zapytaniem, czy grupa Daughter jest gotowa na wielką przygodę zwaną 4ID Session. Joe Dudel oczywiście zielone światło od Eleny dostał, a zupełnie nowe wersje akustyczne nie tylko rozbrzmiewały dla 120-osobowej publiczności w ratuszu w Port Marion, ale pojawiły się na 5-utworowej epce z kameralnymi reinterpretacjami z albumu If You Live. Mój ulubiony soundtrack Amsterdamu to właśnie Amsterdam i głos Eleny Tonry. Okazuje się, że Matthew Wong, malarz, którego obrazy można do 1 września oglądać w Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie, malując swoje dzieła, sięgał też po album Unknown Pleasures. Uznał go za jednego z najbardziej utalentowanych malarzy swojego pokolenia. Żyjący już Matthew Wong, którego dzieła można oglądać do 1 września w amsterdamskim Muzeum Vincenta van Gogha, No, Matthew Wong nie ukrywał, że kocha muzykę. Tak samo jak dzieła jego mistrza Van Gogha, w którym widział siebie, w którym, jak podkreślał, odnajdywał niemożność przynależności do tego świata. Jeżeli ktoś z Państwa ma w planach zobaczenie tej wystawy, no to proszę nie zapominać o zeskanowaniu fotokodu na jednej ze ścian. Ten fotokod przenosi do specjalnej playlisty. No a tam Jimi Hendrix, Nirvana, Drake, no ale też również utwór Disorder grupy Joy Division. Dzisiaj w Off Control przechadzamy się bardzo wąskimi, klimatycznymi, no i nie da się ukryć, bardzo urkliwymi, niestety bardzo przeludnionymi uliczkami Amsterdamu. No ale jeżeli ktoś woli zwiedzanie z perspektywy wodnej, no to nie widzę żadnych przeciwwskazań. Days in Beds i ich rzeka River, a już za chwilę łączymy się z tajemniczą izołem. elegancka mieszanka shoegaze'u. No, nie da się ukryć, że Days in Bed, kolejni już reprezentanci miasta Rotterdam w 432 wydaniu Off Control, kochają brzmienia grupy Slowdive. No to ja bym dodał też na dokładkę skojarzenia z utworem Glorious Lands PJ Harvey. Nie wiem, jakie skojarzenia z tym utworem ma tajemnicza Iza M., ale ciekawy jestem, czy Iza wie, że istnieje coś takiego jak specjalna odmiana holenderskiego shoegaze'u, który zwie się Nether Gaze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nether Gaze, tak? Nether Gaze. Mhm. Ja myślałam, że po Intelligent Electro już mi niczym nie zaskoczysz. A jednak. Okazuje się, że Nether Gaze jest całkiem całkiem ciekawy i ma przepastne archiwa. No ten kawałek, od którego zaczęło się dzisiejszą audycję Dead by Audio, to bardzo, bardzo porządny pretendent do, myślę, że stałego bycia w twojej audycji. Bardzo mi się podobał. Ja myślę, że coś innego jest istotnego, bo myślę, że powinnaś kiedyś w swoim kąciku sięgnąć po rok farmerski, czyli po, jeżeli dobrze czytam, bo Eren Rock. Tak, to jest rok farmerski holenderski. O, nawet się zrymowało. Może ja się najpierw zagłębię w ten temat, dobrze? Dobrze, zapisz sobie rok farmerski, bo okay. Eren rok, tak? Tam bo tekst, Eren, tak? Bo Eren, tak. Mm-hmm. Bo Eren rok. Mm-hmm. Teksty opowiadają o życiu w małych wioskach. No, aha. O życiu codziennym, na przykład o skutkach ubocznych dobrej zabawy. O. Skutkach ubocznej dobrej zabawy. Mm-hmm. No to część naszego też rodzimej muzyki też o tym opowiada. Czyli no, tak, życiowe no, tematy. Życiowe, bardzo życiowe. Tak, to brzmi bardzo wszystko ciekawie. Naprawdę warto poszerzać swoje horyzonty. A ja jestem bardzo ciekawy, bo teraz ten utwór, który zaprezentujesz, no nie pochodzi z Królestwa Niderlandów, ale powiedziałaś mi, że jakiś będzie wspólny mianownik z tym państwem. Owszem, będzie, bo nie wiem, czy byłeś... Znaczy, ja nigdy nie byłam w Amsterdamie, natomiast podejrzewam, że pierwszym miejscem, oprócz oczywiście tych słynnych kanałów i alejek, gdzie jeżdżą wszyscy rowerami, o ile bym tam nie zginęła na początku, zanim się przyzwyczaiła do ich ruchu, to jest taki legendarny już w sumie, myślę, że mogę tak powiedzieć, klub muzyczny Paradiso w Amsterdamie, w którym grali między innymi David Bowie, Pink Floyd, Rolling Stones, Nirvana, no wielu, wielu różnych artystów, czy wspomniany również niedawno u ciebie Elbow. I w tym klubie muzycznym grał również zespół The Chameleons, który jest pewnie znany słuchaczom swojej audycji, bo już kilkakrotnie i ja przedstawiałam i ty również też czerpałeś z ich twórczości. I dzisiaj będzie z płyty Strange Times, która została co prawda wydana nie w okrągłą rocznicę, czyli w 1986 roku, ale niedawno wyszła jej trzypłytowa, zremasterowana wersja. I z tą właśnie płytą, którą będą grali w całości, zespół, co prawda już w okrojonym, mocno okrojonym składzie, wyruszy w trasę koncertową w tym właśnie roku. No niestety Polska została pominięta w europejskiej odnodze tej trasy. Mam nadzieję, że moje moce jeszcze trochę działają. Mam nadzieję, że w Trójce też mam takie moce. Ja bym bardzo chciała ich usłyszeć na żywo. Na pewno to nie jest, a być może się mylę, to nie jest też taki, aż taki surowy dźwięk, jak to był z lat 80. Niektórzy nazywają ich najbardziej niedocenionym zespołem lat 80. Bo mam wrażenie, że oni chyba stali się bardziej sławni po tym, jak skończyli taką już pełnoprawną swoją działalność, czyli właśnie po wydaniu tej płyty Strange Times po 86 roku. Natomiast są zdecydowanie godni uwagi i myślę, że też się przychyli do tego zdania Mateusz. No i dzisiaj będzie właśnie ten utwór Paradiso, który nazwa nie jest przypadkowa, bo właśnie po jednym z koncertów nazwali tak ten utwór i jest to nawiązanie. Tak, takie moje nawiązanie do Amsterdamu dzisiaj. No to pan redaktor przegapił. odwiedziny w tym klubie, ale następnym razem na pewno nie przegapi. Nie wiem, czy Dave Gahan się obrazi, no bo powinniśmy zaśpiewać i zdmuchnąć 62 świeczki z urodzinowego tortu. Dave Gahan. Ja myślę, że Dave Gahan jest takim człowiekiem, że on codziennie może obchodzić swoje urodziny, więc praktycznie no niczego nie przegapimy, a oczywiście my jak zwykle jesteśmy pełni uwielbienia dla jego twórczości. Ja byłam w tym roku na ich koncercie na Stadionie Narodowym. No i ja jestem całym sercem zawsze z nim. I dołączamy się do życzeń. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Magazine girl, she was living in a different world. Marta, że nieźle sobie to Iza obmyśliła. The Chameleons i Paradiso, typ tajemniczej Izy M. Lista obecności, tak, pan redaktor nie zapomniał o liście obecności. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na pokładzie ofowym pan Michał, pan Andrzej, który pozdrawia z krainy dreszczowców. Właśnie robi się ciemno. Jest z nami pani Elżbieta, jest z nami pani Lucyna z Bielska-Białej. Pani Iza jest obecna. Pani Kalina pozdrawia i melduje obecność z fiordu Kilońskiego, z domu na kółkach. Czekamy, aż samo zgaśnie. Patrzę na zdjęcie i rzeczywiście tam jeszcze jest widno. Pani Maria pozdrawia i wita z Białego Stoku. Jest z nami pani Donata, nieco spóźniona, ale zasłuchana, w kontrolowe ukłony. Jest z nami pani Jola, która nie wie, gdzie ma się zameldować. No, oczywiście jesteśmy na trójkowym Facebooku. Można też napisać mailowo. Pan Bartek melduje się z dziewczyną, słuchając w samochodzie. Jest z nami pan Daniel, prosto z Puław, przy przygaszonych światłach. Pan Krzysztof mówi dobry wieczór, jest z nami pani Agata, która donosi, że światła miasta przygaszone, a w powietrzu zapach jaśminu. Pan Andrzej wita wszystkich z Podkarpacia, jest z nami pani Anna ze Zgierza, jest z nami pan Karol z Bydgoszcz, jest z nami pan Wiktor z Krosna, to jest ciekawe, w gotowości odsłuchowej. Pan Eryk melduje z Koszalina, jest z nami pan Jacek z Zillertal, pan Rafał z Wrocławia, pan Michał, który zauważa, że ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a właśnie nie głucho wszędzie. Pan Tomek napisał, że światło zgaszone, księżyc przebija przez chmury i drzewa, serdeczne pozdrowienia z Wieliczki. O, tradycyjnie ahoj to pan Rafał, jest z nami pani Paulina, pan Andrzej, o no właśnie, i pani Ania, która jutro obchodzi swoje urodziny. Lista obecności na trójkowym Facebooku mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Daleko się nie przenosimy. Znowu Holandia. Thank you. to her web. Nie wiem, czy państwo też się w nią wplątali, no ale myślę, że ta sieć, ta dźwiękowa sieć, którą uwili w roku 81, nadal się rozszerza. Ja pamiętam swoją fascynację, kiedy zupełnie świadomie, bez żadnych ograniczeń, po raz pierwszy usłyszałem dźwięki od klanów Zymox. Historia historią jest niezwykle bogata, no bo przecież mini-album Subsequent Pleasures nagrany z Anki Wulbert, no bo przecież Peter Nutten, który kilkukrotnie odchodził, potem wracał, bo przecież wytwórnia 4ID, kultowa wytwórnia i rekomendacja od samego Brendana Perego z Dead Can Dance, tych puzli w tej układance jest naprawdę sporo. To skoro pierwsza godzina Off Control jest dzisiaj nasączona Niderlandami, no to zostaniemy jeszcze w Niderlandach. Thank you.